بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم د محترم رول فتی محمد خان سره مصاحبه محترم رول تخفل ځان ماری فکره جکم ولایت او ولسوالی او قریه صاحب زمانم فتی محمد او د سندان زویم د رودات د ولسوالی د سارک د لوی کلی اوسیدونکو هم په 1346 کال کې زیږیدل هم او فعلا عمر می شل کال دی او په وخت د تحصیل دوره می لس کال د اهداد لیسه کې پاس کړی ده او په زمند د 1350 کال کې چې په 1350 کال کې چې د روداتو په ولسوالۍ باندې عمله وشوله او دا د منځه ویوړله او ما ولسوالۍ وسوځوله او مکتب هم وسوځوله نو په زمند کې ما هم د کماندان نور خطاب کماندانۍ او د معلم او د واحد سر ګروپۍ په نمائندګۍ باندې ما ټوپک غاړې ته واچولو او دوه کاله مې جهاد وکړو او په خدا ولسوالۍ هغه وخت کوم تنظیم مجاهدینو نیوله دا په هغه وخت کې دا ولسوالۍ د ادم خان کماندان په واسطه خدای دې وسوبخي او د انجینر صاحب ګلبدین حکمتیار د تنظیم نه وه او په زمن کې ما هم د دوی په نامه ټوپک واخیستلو او د ولسوال او د باقي سره په ګروپ کې وم او په زمن کې په 1350 کال کې ما ټوپک واخیستلو او تر 1360 کال پورې مې جهاد وکړو او په وخت د گرفتارۍ کې چې د ملحدانو ورستانو د خوا چې په دې سارک لوی کلی محاصره شوی وو په 1360 د اود د پاتې شتمه نیټه باندې نو زه دستګیر شوم او د دې ملحدانو په لاس کې ولیدلم د دې ځای نه زه ویوړلم د روداتو ولسوالۍ ته او د روداتو ولسوالۍ نه په همداسې روان کړم نو منګه په زمن کې 15 کسانو منګه په زمن کې شپږ کسانو چې شپږ کسانو کې یو په زخپله فاطمه احمد او ورپسې مې یو بل د ترزوی چې پچیر نومېدو او په زمن کې یو بل کلیوال زمونږ چې رفیع الله نومېدو او غیر د هغې نه چې دوه کسان د انجینر صاحب د جبهې او د پاروجان د ګروپ نه چې دیبالا اوسیدونکی دی دوه نفر د ده مونږ سره ونیول شو په زمن کې هغوی څه کاره وو هغوی هم د پاروجان د ګروپ مجاهد و او د انجینر صاحب د جبهې تنظیم و او په زمن کې موږ ویوړلو سمرخیلو ته او څلور شپې د شورویانو سره په سمرخیلو کې وکړې وال ټکول سکنجه او برکې راکو راته خو به حال د څومره شورویان او یا د هغو خوا موجود وو په یو برګر شورویان چې تقریبا 3 ځله یا 4 ځله نفر یې په هغه ځای کې سکونت لري او بیا د څلور سکنجي او تکالیف تاسو هغه وخت کې چا راته کول موږ ته سکنجي او تکالیف په څلورو شپو کې ورستانو راکول عامې تحقیق رانه کو د یو پښتون په واسطه باندې چې هغه ترجمانو هغه ترجماني کول نو مې زمانه دی یاد او زموږ سوالو تحقیق به د هغو به جواب سوال کول او موږ نه به جواب اخیستو بیا به هغه ته ویلو سوالونه رانه په دې برخه کې کول چې ووایه چې ته موږ د ګلبدین نفر یو او د انقلاب په ضد باندې راپورته شوي او په وطن کې ګډوډي راوړو او دا انقلاب د دې خلقیانو او پرچمیانو موږ نه منو او موږ جنګیږو په دې معنی او ووایه چې دا سلام چې د پاروجان د ګروپ سره نه نیوله شوې ده چې هغه عبارت د 2 میله سرپوخونه چې هغه نیول شوي دي ووایه چې دا سلاګانې زموږ یو موږ خپل هم سلا لرودل او راسره یې ونیول او په دې باندې موږ منکر شو او د جبې نه خولې نه ونه وخکل چې دا سلا زموږ ده یا موږ مجاهد یو سکنجې د لختو نه نیولې د څپېړو نه نیولې او تر برګ د ډنډو پورې او د برګ د شاټونو پورې په سمرخیلو کې راکه بعد د برګ شاټونو حساب 2 شاټې راله په د پوبلنونو راکړي دي او یو راله د خیخ پې په کټه ګوته کې راکړي دي بلې صاحب شته دی او په زمن کې نو دی په زمن کې دوه نښې چې په ورنونو باندې مې د کویټي نه لاندې دي او یوه د خپې په ګوته باندې ده او بیا د هغې ځای نه موږ ویوړلو څلورمه ورځ بعد یې ویوړو په خادي ملکي ته یې تسلیم کړو په جلال آباد کې او چې هغه اوزای پنج په نامه یادېدل هغې ته یې موږ ویوړو او هغې اوزې کې موږ نه سوالونه یوه میاشت هره شپه زموږ نه دوی تحقیق او سوال کولو او موږ ته دا خبره کوله چې تاسو ووایه چې موږ د ګلبدین نفر یو او موږ شرارت کوو مکتبونه سیزو او پلونه ورانه او موږ ونه ویره چې موږ دا کار کوو انقلاب نه منو موږ دا خبره هیڅ ونه کړله او موږ ځانونه ورته کچ ګول واچول او بس منکر شو په خپل جرم باندې هلته تحقیق په نام د مدیر میاخیل چې مدیر د تحقیق و د سخرو د اوسیدونکو دا مدیر د تحقیق او مستنتق خواجه نومېدو چې د شمالي و د زموږ نه تحقیق کولو او تحقیق هم بعد یوې میاشتې نه تکمیل شو او بیا زندان ته ویوړو کله تاسو باندې خدمت په مونږ باندې په زندان کې په اوه میاشتې بې سرنوشتي تېره شوه. بعد د اوه میاشتو نه مونږ باندې محکمه د کابل نه راغله او په مونږ یې فیصله وکړه. اته کاله زه خپله قیاد کړم او لس کاله زما د تره زوی قیاد کړو چې پچیر نومېږي او اته کاله یې د فاروجان یو نفر چې نسیم ګل نومېږي په قیاد محکوم کړو او یو بل نفر چې رفیع الله نومېږي هغه یې دوه کاله قیاد کړو. او مامور دیدار چې خپل تحقیق او دغه لږ جاور ورکړی او هغه اعدام شو. او په زمن کې په دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال کې زمونږ د دوی پخلی د تش په نامه د مصالحې ملي په نامه باندې مونږ راخلا شو او زر عالم په اشتادوی کې عسکر شوم. په زندان کې ستاسو ګزاره څرنګه وه؟ د ډوډۍ او د مانځه د تفریح مسله څرنګه وه؟ مهرباني د په زندان کې چې کوم وخت کې مونږ زندان ته یوړلو او په زندان کې مونږ باندې قیاد وختلو او په اته کاله قیاد باندې محکوم شوم. او په زمن کې زمونږه چې نه بستره وه او نه م کټ و او په ځمکه باندې لغړېدلو. په زندان کې درې څلور بلاکه دي چې یو بلاک د توقیف په نامه یادیږي. یو بلاک یعنی څلیرو شوتاکه دي. درې بلاکه دي، هر بلاک څلیرو شوتاکه لري. په هر وتاک کې شل نفر سکونت کوي چې نه کټ شته نه بستره شته او نه نور څه کوم دغه شته. او په زمن کې چې د اوړي او د جمی صاحب په همدې یو کوټه کې پراته وو، په څلیرو ساعتو کې مونږ ته دوه ساعته تفریح راکوله چې بیرون به راوتلو او عسکر به راته ګرد چاپېر ولاړو او مونږ به بېرته دوه ساعته بعد په کوټونو نه ایستو یا کلوپ اچولی او یا صاحب په نوبت باندې به بیا تشنابو ته تلو او عسکر نه به م اجازه اخیستله او هر ساعت به مله سوال زاري کوله او اودس به م کوو. مونځ به په کوټه کې کوو. صاحب په سختې ګرمۍ کې مونږ پوستکي واچول. هر د یو اوړی به چې چالان شو تر اوړي د جمی د ختمېدو پورې به درې څلور پوستکي مونږ واچو ول چې دا د ګرمۍ او دغه سره پوسټ مون ورځولو. تداوی مثلا سره تداوی سره نشته دی. هغه څوک چې خپل پیسې کم اندازه ولري نو ډیر په سوالو زارې په واسطو او په یو غریبۍ او د یو څه په پیشنهاد په خاطر باندې یو نسخه نوښته کیږي او هغه به د امیرت مابس د خوانه بخار ته وړل کېدله او بیا به مونږ ته دوا راوړل. په دوا کې مونږ په خاله د خپل د پیسو د نگانه مونږ په دوا نه استفاده کړو. د مرزۍ د مرز تداوی به مونږ کوله په دې خاطر. دلته د ملل متحد لخوا صاحب راغلی و افغانستان ته، اما زندان ته نه دی راپریښي. زندان د ننګرهار زندان ته نه دی راپریښي او زموږ سره هېڅ کتنې نه دي کړي. او په زمن کې به هر هفته به شوروویان راتلل او مونږ به یې تعقیبولو او مونږ به یې کتلو او بس دو ته به هدایت ورکولو. نو زمونږ په زندان کې خوراک ډوډۍ د خوراک نه وه او په ګیډه نه مړېدلو او کچالو او زردک یو ټیپر به یې راته پخول او دا به یې مونږ ته راکول. هم اوبه به وي صاحب بس مسد دی او تکلیف باندې مو زندان تېرولو. زما خپله یو امدوسیا چې مامور دیدار نومېدو د انجینر صاحب د جبهې تنظیم د پاروجان د ګروپ عسکر و، د دیبالا د ولسوالۍ او د رودخانی د کلي اوسېدونکی و. او دا هم مونږ سره چې یو دا او په زمن کې د دیارلس سوه پنځه شپېتم یو شپېتم کال نه تر دیارلس سوه شپږ شپېتم کاله پورې په زندان کې درې سوه نفر مجاهد چې څه د حزب اسلامي او څه د اتحاد اسلامي او څه د مولوي صاحب خالص او په زمن کې د نورو تنظیمونو چې مصالح او غیر مصالح ګیر شوي دي دوی اعدامول. خارجي مملکتونو ژورنالستان او یو اوسېدونکي په جلال آباد محبس کې بندیان نه صاحب؟ د خارجي ممالکو داسې ژورنالستان څوک نه و بندیان، مګر د پاکستان یو درې کسان بندیان وو چې هغه یې په زمن کې چې یو پکیر باچا نومېدو او یو سیاد باچا نومېدو یو محمد عظیم نومېدو. دوی په کوم وخت کې چې د زړې غوښتل چې په افغانستان کې کفر راغلی دی او زړې راپورته شوي او جهاد یې کولو د کامې په ولسوالۍ کې د مولوي صاحب شکر دخانه د دوی د جبهې نه نیول شوي او په زندان کې اچول شوي په دیارلس سوه او نهه پنځوسم کال کې او په زندان کې اچول شوي. او په زمن کې خپل قیدونه پوره کړه چې پنځه پنځه کاله قید قیدونه یې پوره کړل او د زندان نه یې ویستل او د لیوی سرحدي په لاس کې ورکړه او د تورخم په مزي باندې واړول. نو زه په چاته کاله کېدم، پنځه کاله او درې میاشتې په زندان کې کیس سپری کړو او د مصالحې ملي په اول پړاو کې چې تش په نامه وه خو مونږ یې راخوشي کړلو او عسکر شوم. په دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال کې د په اوله میاشت باندې نو زه د زندان نه راخوشم او په اشتادویک کې عسکر شوم. او د اشتادویک نه کې مې درې میاشتې تېرې کړې. د دې ځای نه یې ولېږلم د غنیخېلو غونډ ته. او د غنیخېلو غونډ کې مې یوه میاشت عسکري وکړله او پس د یوې میاشتې نه مې لار پیاده وکړله سره د یو سربازه چې هغه د عبدالغفور په نامه باندې یادیږي او د جوزجان د ولایت د اخچی د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. هم مې د ځانه سره او د یو میل سلا سره مې راوتښتولو او سلام یې د روداتو ولسوالۍ د استارک لوی کلي ته مې راورسولو. تنظیم او او په زمون کې چې ما غوښتل چې د خپل حزب او تنظیم سره یو ځای شم، ټول زموږ خپل حزبونه او تنظیمونه دي. په زمون کې د اتحاد اسلامي چې د وستا صاحب نفرو د ملنګیار سر ګروپ سره یو ځای شم او سلام یې د هغې نفرو ته تسلیم کړل، او خپله پروداتو کې پیلن زندگی لرم او غواړم چې پاکستان ته هم لاړ شم. بس د دې نه زه دا غواړم چې یو ځل پاکستان ته لاړ شم، او دا تبلیغات او دا سکنجي او دا ظلمونه د دې ملحدانو چې د په نام د بندیانو سره یې کوي، دا د پاکستان مهاجرو او قومندانانو او سرګروپانو او نمایندګانو ته ووایم، او پس د هغې نه ټوپک راواخلم او د اسلام په نامه لکه څنګه چې پخوا جنګېدلم بیا وجنګېږم، او تر هغې پورې چې مې په وجود کې سا وي او سر مې د تنې نه نه ګذار شوی لاس به وانخلم. د نجیب حکومت وایي چې زیات تعداد مهاجرین د پاکستان څخه افغانستان ته واپس راغلي شتمیلي کې، آیا دا واقعیت لري؟ صاحب موږ په زندان کې اورېدل او په زمن کې چې موږ په عمل کې ولیدل، هیڅوک نه دي راغلي او هیڅوک نشته دی. او هغه څوک چې کوم وخت کې په موټرو کې خپل مالیشا او د کلي ولس خلک سواري کوي او په ښار کې ګرځي او دا تبلیغات کوي چې دا نن په تورخم راوختي دي او دا موږ راولیدل، او غیر دروغ خبره ده. او کوم خلک چې راځي او زه ورته دا وایم چې راځي نه شي، چې راځي پورنې په زندان باندې داخلي او په زندان کې چې تاسو ولې وطن پریښي او ولې تښتېدلي وای. دوی صاحب اعلان کړی و چې اشتملي کې اوربند او طرفه دی او اعلان شوی، او ما په خپلو سترګو ولیدل چې ما څلور میاشتې عسکري وکړله، او په څلورو میاشتو کې مې درې میاشتې په تعلیمي کې تېر کړه چې جنګ ته نه یم تللی، او د یوه میاشت کې یو ځل جنګ ته تللی. ما په خپلو سترګو ولیدل د کونړ په علاقه کې، د کونړ ولایت د چغلسرای او د چغلسرای ولایت او د ګنجګل او باروګۍ په منطقې ته موږ لاړو، او په دې ځای کې موږ د دې ملحد حکومت ظلم او ستم ولیدلو، او چې پردي کورونه یې په ټانګونو او توپونو او په دې شیانو باندې تیارو باندې بمبارول او مجاهدولو تکلیف ورکول، او د خلکو او کلو او ځای نه پرال کړ او کورونه یې ورته وسوځول. نو د سر په سترګو مې ولیدلو، او په دې باندې مې د دې خلکو نه زړه تور شو او بېرته راغلم خپل اسلام او د خپل مجاهدینو په خوا کې ودرېدلم. تاسو د افغانستان د مجاهدینو مهاجرینو لپاره څه پیغام دی؟ زما دا پیغام دی چې زه له دې ځای نه لاړ شم پاکستان ته، او ټول مهاجرینو او ټولو کیمپونو باندې وګرځېږم، او په زمن کې ټولو نمایندګانو ته په دفترونو کې ووایم چې تش په نامه مصالحه ملي د پام کوي چې په دې خبره باندې ونه غولېږي او لاړ نه شي، او چې واوختلې نفرې په تورخم کې کېنولي دي راسنې په امبولانسونو کې اچوي او په زندان یې نه باسي، او دا تور ورباندې ږدي چې تا ولې وطن پریښی او ولې تللی وي او ولې د هجرت کړی او راځه د انقلاب نه دفاع وکړه. او دا غلطه خبره چې څوک د انقلاب نه دفاع کوي، د انقلاب نه دفاع کوي چې حزب اسلامي په افغانستان کې قائم شي او قدرت عمومي لکه نن سبا چې په اطرافونو کې نیولی دی او ولسوالۍ او ځینې د منځه وړي او تسرد لري، همداسې موږ غواړو چې په مرکز کې او زموږ د یو رهبر او یو متحد او یو اتحاد د اسلام د حزب د نماینده د رهبرۍ لاندې کار وکړو. د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه باره کې چې د افغانستان په جهاد کې مستقیمه برخه تر اوسه نه ده اخیستې، بعضې تنظیمونه غواړي چې دوباره په افغانستان کې دا په قدرت راولي. ستاسو په دې باره کې څه نظر دی؟ او د نورو بندیانو په دې حصه کې څه نظر و؟ مهرباني، په کوم وخت کې چې موږ په زندان کې وو خلکو آوازې کولې چې د مصالحې ملي په ارتباط باندې او د افغانستان د خلکو په دغه باندې چې د افغانستان فعلنی پاچا چې نجیب نومېږي، د هم د ظاهر شاه په دغه باندې راتګ باندې ریګري ورکړي وو چې راشي موږ به یو ایسا او دو ته ورکو او دا به په خپلې چوکۍ باندې کینو چې په افغانستان کې د افغانستان بدبخته خلک باب بدبخته نشي او نور په افغانستان کې سوله راشي. دارې نگانی دا هم اوس دې ته اړ دی چې په افغانستان کې سوله راشي، او مګر نجیب او د شوروي حکومت نه مني او نه غواړي چې په ظاهر شاه په افغانستان کې پاچا شي او بیا د قدرت لاس کې ونیسي. تاسو په دې باره کې څه نظر دی؟ زما خپله په دې باره کې دا نظر دی چې ظاهر شاه وي او که هر څوک وي، مسله چې د اسلام لپاره خدمت وکړي، د مسلمانانو لپاره خدمت وکړي، او د زموږ د افغانستان د اخوار او غریب خلک چې د وطن نه بې وطنه شوي دي او بعضې په وطن کې سکونت کوي، چې د نیک او د نیکۍ سره مخامخ شي او دا ښه خدمت وکړي افغانستان ته، زموږ هماغه پاچا هم دی او زموږ هماغه رهبر هم دی او هر څوک زموږ هماغه دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د محترم رول پچیر خان سره مصاحبه. محترم رول، تخفل ځان معرفي کړه چې د کوم ولایت او ولسوالۍ او منطقي؟ زما نوم پچیر خان، ولد سلیمان شاه، د ننګرهار د ولایت ولسوالۍ شرشی کلی اسارک. یو وخت و چې ورااله. رول، ته په قوم باندې څوک یې او څومره عمر لري؟ زه په عمر باندې تیرن شپږ دېرش کاله. او د قوم باندې په قوم باندې تور خېلې پخوا د بند څخه تا څه کار کوو؟ تعلیم دې کړی؟ ناصب دیکان دیکاني دی کوله. محترمه، پخوا د بند څخه تا څه کار کولو؟ د بند نه مخکې صاحب دیکان هم دیکاني مې کوله. څنګه بندې شوې؟ صاحب، مونږه شخصي دښمني لرله، زمونږ یو کلیوال د هغې سره هم شخصي بدمیني لرله. پخوا نه سرتور نومېږي. څه کار کوه هغې؟ هغه صاحب پخوا دیکان و، اوس چې دا دولت راغې منځله خلقي دولت لاړو، هغو له تسلیم شو، او اوس قدرت ورته پیدا شو او راغې، مونږ ونیو په زور. په کوم کال بندي شوې؟ څنګه بندي شوې؟ په شپېتم کال کې. څنګه بندي شوې؟ صاحب، مونږه د شپې پراتو په خپلو کورو کې، او کوه راغله محاصره یې وکړه، او مونږه تېښته وکړه، او دوی کمین نیولی و، او مونږه ایسار کړو، وی نیولو، او دا چې راغې په ټانک کې سورو، او وی ویل چې نفر خوشې نه کوي، او وی نیسه او ما پورې راوړی. مونږه چې ونیولو، وال او ټکول شورویانو، او ملیشه وه د شرشهید ولسوالۍ وی نیولو، او یو نفر د مونږ نه ولګېدو چې نوم یې میرزلی و، د ایسارک اوسېدونکی و. او بعد د هغې نه مونږ یوړو مزینې ته، هغلته دوی قرارګاه وه، هغې ځای نه چې مونږه ټول لا جمع کړو، او زمونږ پنځه نفر د خپل کلي و، دوه نفر را سره د بالا د ولسوالۍ د رودخاني و. میرزلی خان څه شو؟ میرزلی خان شهید شو صاحب. کوم ځای کې؟ په سمرخېلو کې. څرنګه یې شهید کړلو؟ صاحب، لګېدلی و په دې خپو باندې، یو سار ولګېد او بل سار صاحب دې ساور شهید شو. محترمه، ته څومره بندي وې او په کوم ځای کې بندي وې؟ په کوم صاحب، زه لس کاله بندي وم، او نیم کاله مې تېر کړ، او څلور نیم یې راته وبخل. د تحقیق ورځ یې په تا باندې څرنګه تېرې شوې؟ او تحقیق دې چا کولو؟ تحقیق صاحب ډېر په سختۍ او په بې شرمۍ راباندې تېر شو. اول یې مونږ یوړو سمرخېلو ته، او په سمرخېلو کې راباندې پنځه شپې او پنځه ورځې تېرې کړې. یو ملګری زمونږ میرزلی خان شهید شو، هغه هم هملته خښ و، او د والو په زور، او د غیر د کلاشینکوف نه د بل شي ګزار نه و، او په هر ځای مونږ والو. بیا بعد د هغې نه تحقیق شورویانو کوو که داخلي تحقیق؟ یو د دوی یو ترجمان و صاحب، هغو به هغې به مونږ نه تحقیق کوو، بیا به هغوی له خبره کوله پوه کول به یې. او زمونږ ملګری چې شهید شو، هغه هم هلته خښ کړو په سمرخېلو کې، او بعد د هغې نه مونږ ویوړو خاطې نظامي ته، په هلته یې واچولو. هغلته یې مونږ نه تحقیق یو مستنطق و، خوجه نومېدو، د کابل اوسېدونکی و، او ډېر ظالم و، او ډېر ظلمونه یې د مونږ سره کول، چې تحقیق پرې رانه کوو، بلکونه یې راکول صاحب، او په چوکۍ به یې کېنولي و، چوکۍ به یې راباندې بل مخ واړول، مونږ به ولاندې کړو، چوکۍ به یې راباندې پاسه کړه. بعد د هغې نه به صاحب مونږ باندې جوخته وختو، او بیا به یې راجو کړو، بیا به یې رانه پوښتنه کوله چې مونږ پسې سلا لیکلې وه د دغه زمونږ د ملګرو د دغې د فاروق جان د ګروپ. هغه شکنجو کوم اثر وشتلې؟ او صاحب، کوم ځای؟ په دې پنډو باندې. تحقیق کې صاحب ډېرې سختې او تنګې په مونږ تېرې کړې. د یو شي کمی په مونږ د والو نه دی کړې. څرنګه؟ چې کلاشونکوپ یې والو، په ډنډو یې والو، د برقي ډنډو باندې برقونه یې په پنډوله را کړي را ته. کوم کوم ځای ته یې ستا بدخوش کړی دی؟ صاحب، دې پنډوله یې را کړي دي، دې غټو پنډو ته، چې دا صاحب بې ادبي دي ما پې، چې دا سوچ رګونه سېزي او سړی دا الواد نه غورځي سوچ. وسې کړي زمونږ څه وخته پورې به دانه په دنیا یي. بیا به تاسو باندې څومره پیاسله وشوله او کوم ځای ته یې وړلې؟ بیا صاحب، مونږ یوه میاشت په خاط کې تېره کړه، په کوټه کولپۍ کې، چې هېڅ بیرونه غوا هم نه دی لیدلي. په کوټه کولپۍ کې یو یو اچولي وو، او یو د بل د حاله خبرېدونه، چې پلانۍ به څنګه وي، پستانۍ به څنګه وي. او بعد د هغې نه بعد یوې میاشتې نه مونږ مابس ته راوړو، او اووه میاشتې مونږ بې سرنوشته وو. بعد د هغې نه چې ډېر تکلیفونه هلته هم په مونږ تېر شو، ظالمان دا پسې کړي وو چې پتې د دونه مونږ ډکې کړو، او دوی قانې شي په دې خپل جرم، او مونږ نه قانې کېدو، او په راپسې ګرځېده، خو مونږ یې کامیاب نه شو راباندې. بعد د هغې نه قضا راغله د کابل نه، مونږ باندې کیدونه ویسته. زه یې لس کاله کید کړم، او یو زما د تره زوی دی فاطمه مامن نومېږي، هغه اته کاله کید شو، او یو دوه کاله کید شو رفیع الله نومېدو، او یو نسیم ګل نومېدو د روخانې اوسېدونکی دی، هغه اته کاله کید شو، او یو مامور دیدار نومېدو چې ډېر ښه سړی و، او ډېر مسلمان سړی و، او هغه په خپل دغه باندې خو جرأت پکې ویو د چې زه دا کار میکړی دی او بیم کوم او بیم کوم منکر نیم دی شینا هغه باندې څنګه فیصله وشوه هغه باندې فیصله سی چې موږ لکیت پر چیرې موږ کې شو دی لکیت پر چیرې نه لا او اتلسمه ماش مش بعد دا ایدام شو زمونږ ورته داسې لیدو او دایرانه بیل ک دولس نفر او موږ ورته غټ غټ لیدو او لاس هم نه رسید او جړلم او دوی رانه بیل ک او ویستیا نور کسان د کوم ځای وو نور کسان څه د ډکی وو او څه د سرخود وو او څه یو دا د رودخانی وو خو مطلب د چاپیر وو د بل مملکت څوک خو په دې دولس نه خارجي څوک نو پکې د همدې ننګرهار ولایت وو دا کوم کال او میاشت وه دا سب یو شپېتم کال وو لاګه او تاخ او په او تاخ څومره کسان وي او مسله د تفریح د مونز او د ډوډۍ او د جامې او د وړي ګرمي په تاسو سره غته دی ولنه منګه سیاب ز په دالیس کې اومه او چې دیټو ګون بلاک چلیر شو تاګه دی بار و تاکي شل نه پرم پکې شتاو پنځه شتم شتا مطلب دا دی چې ډیر سختای سره مخامخ او دو ساعته تفریح وز مونږ په ورځ کې په هغه دو ساعته کې به مونږ لوي چې تاسو خپل ارس ضرورت لري که کانتین نه سودا کوي او که اودس کوي او که هر شي کوي په دې دوه ساعتو کې به تاسو د خپل تکلیف را پکوي او موږ به په سختۍ او په تنګسۍ سره هغه خپل تکلیف را پکو او بعد د هغې نه به یې راوړو په کوټو کې به یې واچولو او کال دولس میاشتې موږ د اتاق نه نه ویستلي په اتاق کې به پراته وو ډوډۍ باندې سیاب د ډوډۍ هم دا برسېره مخ په هم په شاکو را بیلو او کار به پرې نه کېدو مطلب په نیمه خېټه باندې هم سات تېر کړی دی او ډوډۍ د خوراک نه وه منځ یې تک تور او څټې سوځېدلې ډوډۍ سیب یوه ترکاري سیب یا به ګندنه وه یا به ټیپر وو او یا به ګازرې وي سیب هغه به د خوراک نه وي غونډې به اوبه وي چې دلته به پسې څمڅۍ کته که هغه هلته به ټیپر ټوپ وکړو ایا ستاسو تداوي کېده سیب زمونږ تداوي نه وه سیب چې چا به پیسې لرلې هغې به یو عرض وکړو یو امیریت ته سیب زه مریض یم او بیخي په تکلیف سره مخامخ یم او وال مې خوړلي یو سکنجې راکول شوي دي او ما که شپخانې ته ولېږه بیا به چې د واسطې والاو یا به د پیسو والاو هغه به یې لېږلو هم سره دې چې دوه سربازان او یو سیمنصب به ورسره شو پوهنتون ته به یې وړو معینه به یې دې وکړه او بیا ته به پیسې د همدې نه واخېستې دوی به یې ورته واخېسته ورا به وړه او دوی خپل مصرف پرې نه کوو ته د خپل فامیل د احوال څخه خبر وي زه سیب خبرېدم داسې دوه میاشتې بعد درې میاشتې بعد منګر منګه خبرېدو خو دوی ظالمانو به چې خوښه وه را پرېښوده به یې راته لیده به م که خوښه به یې نه وه نه به یې را پرېښوده پیوازان به م بېرته راغلو خفه موږ به هلته خفه ناست وو دوی به دلته خفه وو بیا څه دګه ته د بند نه خلاص شوې بیا سیب په دې خاطر موږ خلاص شو چې دولت دغه وکړو اعلان وکړو چې موږ ملي اعلان کړې ده او موږ روغه کوو او موږ یو چې په افغانستان کې کلاري راشي خو موږ چې لیدله سیب د دوی ویانا وه او عمل یې نه وو باور یې پرې نه کوو خو بعد د هغې نه چې موږ بندیانو له وویل چې د هغې نجیب فرمان ویستو چې زه بندیان خوشې کوم په خاطر د عسکری او د په خاطر د اشتملي خو موږ یې راخوشې کړو په د جوزا په شپږم باندې تاسو سره څومره بندیان ټول اشتملي کې خلاص شو موږ سره سیب اشتملي کې دوه سوه او څوارلس نفر د کوم مابس نه د ننګرهار د مابس تخروسته بیا تاسو کوم ځای ته ویوړلی بیا سیب موږ زندان نه چې راویستو ویوړیا دغې ته د کمیسارۍ ته کمیسارۍ څوک ویوړیا پرکې ته پرکې نه ولېږلو اشتاد ویک ته اشتاد ویک کې موږ سیب دولس ورځې تېرې کړې بعد هلته هم تعلیم کوو بعد د هغې نه بیا موږ تسکیم کړو زه او څه یوولس نفر راسره نورو چې د مزار د ولایت وو او موږ یې ویوړلو غنیخېلو غونډ ته او عمل ته وو هلته غونډ کې څومره عسکر او خلک وو هغه هلته سیب عسکر وو به یو اتیا نفر به وو غونډ کې څومره عسکر وو او منصبداران دې کې سیب سل نفر سی منصب وو د دا یو قومندان د غونډ نه نیولې تر د خورزابطه پورې عمومي قومندان څوک وو عمومي قومندان دلاکا نومېږي د سرخود اوسېدونکی دی زه سیب بیا په غونډ کې وومه د غنیخېلو یوه نیمه میاشت ما په غنیخېلو کې تېره کړه زما دا ترز وی چې و دا راغی دوه نفر یې راوړو ضمانت چې دا ترز وی زما بندیخانه تېره کړې ده او باید چې دا ما سره لاړ شي او دوه شپې وکړي او لږې زړه خوشحاله شي ډېر تکلیفونه پرې تېر شوي دي او دې ظالمانو زما دا ترز وی هم ونه منه او دا نور نفر یې هم ونه منل ضمانت یې او زه پاتې شوم. دې دام خپه راغی رانه او زه هم خپه پاتې شوم. ما وویل چې خدایه ته مې او بل څوک هم نشته دی، ته په سر ولاړې او ته خو حق ګورې. بعد د هغې نه مونږ یې ویوړلو جګړې له ګړو ته. کوم ګړو ته؟ دا د دغې د ویوړلو سیابغل دی. په مونږ څلېرې شپې تېرې کړې او زمونږ دا ورونه مونږ لیده چې جنګېده او مونږ له دې ظالمانو ویل چې تاسې هم ولې او مونږ پرې ډز نه دی کړی. مونږ هم دومره کول چې خپل ځانونه هم د هغوی نه ساتل او مونږ پرې ډز نه دی کړی چې دا خو زمونږ ورونه دي، ولې مونږ داسې کارو؟ وبخه د کامې په جګړه کې څومره عسکر یا شورویان به او ټانګونه د منځه تللي که ساید وي؟ د ګړو په جنګ کښې صاحب یو وارې درې سوه نفر د منځه لاړلو چې پوستې هم وي او عسکر او صاحب منصب ټول څوک یې ژوندي وي وړه زمونږ ورونو او څوک یې مړه کړ مردارې خرابې شوې دي. پوستې صاحب داسې معلومات مونږ له نه مونږ نه جدا وې لږې لرې وې را صاحب. مونږ چې بیا خبر شو اووه دېرش پوستې د منځه تللې صاحب، درې سوه نفر پکې د منځه لاړل او اووه دېرش پوستې وې دا هم د منځه لاړلې. نو څوک ژوندي زمونږ ورونو ویوړله او څوک یې مردار کړې همالته پاتې. څومره ټانګونه به خراب شوي په دې جګړه کښې؟ دې کښې صاحب ټانګونه ډېرو نه بي حسابه لاړه د منځه پکې. دلته ټول تنظیمو جنګ کوو که یو تنظیم په ګړو کښې؟ بلې. دې کښې صاحب ټول انتفاق کړي او ټول راغلي ورته. عمومي قومندان انجینر صاحب غفار خان دا پکې و او قومنده د دې و او نور اجرا کول د نورو غرونو صاحب. بعد د وظیفې نه چې مونږ راغلو څلېرې شپې مالته وکړې، بعد د هغې نه چې راغلو زه ودرېدم قومندان ته ما چې زه دې دوه ځایه وظیفې ته ولېږلم صاحب، او اوس قانوني درنه ځم او تاسې وایه چې زمونږ دا قانون دی چې وظیفې نه راشي مونږ خوشي کوو عسکر نه ایسارو. او بعد د هغې نه ما ټکس جوړ کړو او بشتکس مې ترې راواغېستو ښه په خوښه، او ورته مې وایه چې بېرته درته راځم او زړه کښې مې وایه چې ولاکه مې په سترګو وګوري. خو ټکس یې راته جوړ کړو د دوه ورځو او روا مې غېستو او همداسې سیده راپورې وتم د پیشپلاک بازار کښې په ټیوټه کښې کېناستم او راغلم جلال آباد له. هلته مې د یو د تره زوی دی فاطمه مامن نومېږي، کور یې هلته دی، هغې سره مې شپه وکړه. او بعد د هغې نه څه بهي راغلم تالاشۍ ته او دریشي مې په غاړه کښې وه او همداسې را روان شوم مخ په شرشۍ باندې. شرشۍ له چې راغلم دلته مې یو دوست دی چې په نام یې شاولي نومېږي او ډېر ښه سړی دی او ډېر خدمتي سړی دی او مسلمان سړی دی. او دې سره مې چای وڅښو او خپله دریشي مې ویسته او ورته مې وویل چې ما ته لار وښایه چې زه لاړ شم. او د سرطان د میاشتې شپږویشتم چې زه د هغې ځای نه راغلم. خو د شرشۍ د ولسوالۍ نه مې چې حرکت را وکړو او په دې خوړ کښې راغلم او بس د هغې ته راورسېم، خپل ځای ته چې راورسېم د حزب اسلامي مجاهدو سره ورونو سره ملګری شو. کوم کلي کښې؟ د سارک په لوی کلي. په څه غواړې چې څه وکړې؟ بس د دې نه زه دا غواړم چې زه په خیر سره یو وار لاړ شم پاکستان ته او د دې خپلو دوستانو سره وګورم او دیدن یې وکړم. او بعد د هغې نه زه د دوی نه پوښتنه وکړم یا دوی د ما نه وکړي چې څنګه چلو څه در باندې تېر شو. ستا فامیل په کوم ځای دی؟ زما فامیل په پاکستان کښې دی او په سوابۍ کښې پروت دی. او څومره موده کېږي تاسو نه لیدلې؟ ما صاحب دا شپږ کاله وشو چې نه مې لیدلي. ستا فامیل کښې مشران زامن یا ورونه د کسب کار کولو د نفقې پیدا کول صاحب؟ نشته نشته دی هېڅوک. دوه ورونه مې دي، هغه هم رانه صاحب بېل دي او بس خدای روزي رسان دی. د افغانستان د مجاهدینو او مهاجرینو دپاره ته څه پیغام لري؟ دوی باید څه وکړي؟ دوی زه دا پیغام لرم چې باید چې د خپلې خاورې دفاع وکړي او ظالمان او دا شورویان کافر منافقان دې وشړي. او مونږ غواړو چې خدای خپل اسلامیت قوي کړي او د اسلام دپاره یو خدمتګار زمونږ یو ورور پیدا شي او خپل اسلام ته خدمت وکړي او کښېني او بیا خدای پخوانی وخت راوړي او کلاري شي او دا ظالمان د افغانستان د خاورې نه ورک شي. تاسې زمونږ سوالونو ته ښه جوابونه ورکړل، ستاسو څخه ډېره شکریه کوو. وسلام. جبن زه تړلی وم دا وخت کې مدیر د خاص ظفري و، هغه ډېر ظفري خلکو له جالبي دي. ما محترمه، د زندان په دومره شپو ورځو کښې تا ته کومه قصه او واقعه زړه دردوونکې یاده ده او که نه؟ اوس په چې کوم وخت کښې خاطره ویوړو